272ทีฆาวุวัตถุว่าด้วยทีฆาวุกุมารครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงพาราณสีได้มีพระเจ้ากาสีพระนามว่าพรหมทัตทรงเป็นกษัตริย์ผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากมีกำลังพลมากมีพาหนะมากมีอาณาจักรกว้างใหญ่มีพันธาคารห้องเก็บของมีค่าและคลังพืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์พระเจ้าโกศลทรงพระนามว่าทีคีติทรงเป็นกษัตริย์ผู้ขัดสนมีทรัพย์น้อยมีโภคสมบัติน้อยมีกำลังพลน้อยมีพาหนะน้อยมีอาณาจักรไม่กว้างใหญ่มีพันธาคารห้องเก็บของมีค่าและคลังพืชพันธัญญาหารไม่อุดมสมบูรณ์ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชเสด็จคุมกองทหารประกอบด้วยองค์สี่ไปโจมตีพระเจ้าทีคีติโกศลราชภิกษุทั้งหลายพระเจ้าทีคีติโกศลราชทรงสดับว่าพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชเสด็จคุมกองทหารประกอบด้วยองค์สี่มาโจมตีเราจึงทรงดำริดังนี้ว่าพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชทรงเป็นกษัตริย์ผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากมีกำลังพลมากมีพาหนะมากมีอาณาจักรกว้างใหญ่มีพันธาคารห้องเก็บของมีค่าและคลังพืชพันธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ส่วนเราเองเป็นกษัตริย์ผู้ขัดสนมีทรัพย์น้อยมีโภคสมบัติน้อยมีกำลังพลน้อยมีพาหนะน้อยมีอาณาจักรไม่กว้างใหญ่มีพันธาคารห้องเก็บของมีค่าและคลังพืชพันธัญญาหารไม่อุดมสมบูรณ์เราไม่สามารถจะทำสงครามแม้เพียงครั้งเดียวกับพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชได้เลยอย่ากระนั้นเลยเราควรรีบหนีไปจากเมืองเสียก่อนภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นพระเจ้าทีฮีติโกศลราชจึงทรงพาพระมเหสีเสด็จหนีไปจากเมืองเสียก่อนฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชทรงยึดกำลังพลพาณะชนบทคลังอาวุธยุทโธปกรณ์และคลังพืชพันธัญญาหารของพระเจ้าทีคีติโกศลราชไว้ได้แล้วเสด็จเข้าครอบครองแทนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพระเจ้าทีคีติโกศลราชพร้อมด้วยพระมเหสีได้เสด็จหนีไปทางกรุงพาราณสีเสด็จจาริกไปตามลำดับลุถึงกรุงพาราณสีแล้วทราบว่าท้าวเธอพร้อมกับพระมเหสีทรงปลอมแปลงพระองค์ไม่ให้คนรู้จักทรงนุ่งห่มเยี่ยงปริภาชกประทับอยู่ในบ้านช่างหม้อซึ่งตั้งอยู่ชายแดนแห่งหนึ่งในกรุงพาราณสีภิกษุทั้งหลายต่อมาไม่นานนักพระมเหสีของพระเจ้าทีคีติโกศลราชทรงมีพระครรภ์พระนางเกิดอาการแพ้ท้องเช่นนี้คือในยามรุ่งอรุณพระนางปรารถนาจะทอดพระเนตรกองทหารประกอบด้วยองค์สี่ผู้สวมเกราะยืนอยู่ในสมรภูมิและจะทรงเสวยน้ำล้างพระแสงขันภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพระมเหสีของพระเจ้าทีคีติโกศลราชจึงได้กราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะหม่อมฉันมีครรภ์หม่อมฉันนั้นเกิดอาการแพ้ท้องเช่นนี้คือยามรุ่งอรุณปรารถนาจะทอดพระเนตรกองทหารประกอบด้วยองค์สี่ผู้สวมเกราะยืนอยู่ในสมรภูมิและจะทรงเสวยน้ำล้างพระแสงขันพระเจ้าทีคีติตรัสว่าแม่เทวีเรากำลังตกยากจะเรียกกองทหารประกอบด้วยองค์สี่ผู้สวมเกราะยืนอยู่ในสมรภูมิและน้ำล้างพระแสงขันจากที่ไหนเล่าพระราชเทวีกราบทูลว่าขอเดชะถ้าหม่อมฉันไม่ได้คงตายแน่ภิกษุทั้งหลายก็สมัยนั้นพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชเป็นพระสหายของพระเจ้าทีคีติโกศลราชลำดับนั้นพระเจ้าทีคีติโกศลราชเสด็จไปหาพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชณที่พักแล้วตรัสกับพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชดังนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยสหายหญิงของท่านมีครรภ์นางเกิดอาการแพ้ท้องเช่นนี้คือเมื่อยามรุ่งอรุณเธอปรารถนาจะชมกองทหารประกอบด้วยองค์สี่ผู้สวมเกราะยืนอยู่ในสมรภูมิและจะดื่มน้ำล้างพระแสงขัน ปุโรหิตกราบทูลว่าขอเดชะถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันขอเฝ้าพระเทวีก่อนลำดับนั้นพระมเหสีของพระเจ้าทีคีติโกศลราชได้เสด็จไปหาพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชณที่พักภิกษุทั้งหลายพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชได้แลเห็นพระมเหสีของพระเจ้าทีคีติโกศลกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงลุกจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางพระมเหสีแล้วอุทานขึ้นสามครั้งว่าท่านผู้เจริญพระเจ้าโกศลประทับอยู่ในพระอุทธรแน่แล้วท่านผู้เจริญพระเจ้าโกศลประทับอยู่ในพระอุทธรแน่แล้วพระเทวีอย่าได้ท้อพระทัยเลยเมื่อยามรุ่งอรุณจะได้ทอดพระเนตรกองทหารประกอบด้วยองค์สี่ผู้สวมเกราะยืนอยู่ในสมรภูมิและจะได้เสวยน้ำล้างพระแสงขันภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชณที่ประทับแล้วได้กราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะนิมิตทั้งหลายปรากฏอย่างนั้นคือพรุ่งนี้ยามรุ่งอรุณกองทหารประกอบด้วยองค์สี่จะสวมเกราะยืนอยู่ในสมรภูมิและเจ้าพนักงานจะเอาน้ำล้างพระแสงขันลำดับนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชจึงรับสั่งกับเจ้าพนักงานว่าพนายพวกเจ้าจงทำตามที่พราหมณ์ปุโรหิตสั่งการเถิดภิกษุทั้งหลายพระมเหสีของพระเจ้าทีคีติโกศลราชจึงได้ทอดพระเนตรกองทหารประกอบด้วยองค์สี่ผู้สวมเกราะยืนอยู่ในสมรภูมิและได้เสวยน้ำล้างพระแสงขันธ์ในเวลารุ่งอรุณสมความปรารถนาต่อมาเมื่อพระครรภ์แก่ครบกำหนดจึงประสูติพระโอรสพระประยุรญาตได้ขนานพระนามให้ว่าทีฆาวุต่อมาไม่นานนักพระกุมารได้ทรงเจริญวัยรู้เดียงสาภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพระเจ้าทีคีติโกศลราชทรงมีดำริดังนี้ว่าพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชนี้ได้ก่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ให้แก่เรามากมายได้ช่วงชิงเอากองทหารพาหนะชนบทคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ตลอดถึงคลังพืชพันธัญญาหารของพวกเราไปถ้าเท้าเธอจะทรงสืบทราบถึงพวกเราจะรับสั่งให้ประหารชีวิตหมดทั้งสามคนแน่อย่ากระนั้นเลยเราควรให้พ่อทีฆาวุกุมารหลบอยู่นอกเมืองแล้วได้ให้ทีฆาวุกุมารหลบอยู่นอกเมืองทีฆาวุกุมารอาศัยอยู่นอกเมืองไม่นานก็ได้ศึกษาศิลปวิทยาจบทุกสาขาภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นช่างกระบกของพระเจ้าทีคีติโกศลราชได้สวามิภักดิ์อยู่ในสำนักของพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชเขาได้เห็นพระเจ้าทีคีติโกศลราชพร้อมกับพระมเหสีทรงปลอมแปลงพระองค์ไม่ให้ใครรู้จักทรงนุ่งห่มเยี่ยงปริภาชกประทับอยู่ในบ้านช่างหม้อซึ่งตั้งอยู่ชายแดนแห่งหนึ่งในกรุงพาราณสีจึงได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชแล้วกราบทูลว่าขอเดชะพระเจ้าทีคีติโกศลราชพร้อมด้วยพระมเหสีทรงปลอมแปลงพระองค์ไม่ให้ใครรู้จักทรงนุ่งห่มเยี่ยงปริภาชกประทับอยู่ในบ้านช่างหม้อซึ่งตั้งอยู่ณชายแดนแห่งหนึ่งในกรุงพาราณสีภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชจึงรับสั่งเจ้าพนักงานว่าพนายถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจงไปจับพระเจ้าทีคีติโกศลราชพร้อมด้วยพระมเหสีมาพวกเจ้าพนักงานกราบทูลรับสนองพระดำรัสแล้วไปจับพระเจ้าทีคีติโกศลราชพร้อมพระมเหสีมาถวายพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชรับสั่งเจ้าพนักงานว่าพวกเจ้าจงเอาเชือกที่เหนียวแน่นมัดพระเจ้าทีคีติโกศลราชพร้อมกับพระมเหสีมัดพระพาหาไพล่หลังให้แน่นกล่อนพระเกศาแล้วพาตระเวนไปตามถนนตามตรอกทุกแห่งพร้อมกับตีกลองให้ดังสนั่นพาออกไปทางประตูด้านทิศทักษิณแล้วบั่นร่างออกเป็นสี่ท่อนวางเรียงไว้ในหลุมทั้งสี่ทิศทางด้านทิศทักษิณแห่งเมืองภิกษุทั้งหลายพวกเจ้าพนักงานทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วได้เอาเชือกที่เหนียวแน่นมัดพระเจ้าทีคีติพร้อมกับพระมเหสีมัดพระพาหาไพร่หลังให้แน่นกล้อนพระเยสา แล้วพาตระเวนไปตามถนนตามตรอกทุกแห่งพร้อมกับตีกลองให้ดังสนั่นเวลานั้นทีฆาวุราชกุมารทรงดำริดังนี้ว่านานแล้วที่เราได้เยี่ยมพระชนกชนนีอย่ากระนั้นเลยเราควรไปเยี่ยมท่านทั้งสองจึงเดินทางเข้ากรุงพาราณสีได้ทอดพระเนตรเห็นเจ้าพนักงานเอาเชือกอย่างเหนียวมัดพระชนกชนนีมัดพระพาหาไพร่หลังให้แน่นกล่อนพระเกศาแล้วพาตระเวนไปตามถนนตามตรอกทุกแห่งพร้อมกับตีกลองให้ดังสนั่นจึงเสด็จเข้าไปใกล้พระชนกชนนีภิกษุทั้งหลายพระเจ้าทีฆีติโกศลราชทอดพระเนตรเห็นทีฆาวุกุมารดำเนินมาแต่ไกลจึงได้ตรัสดังนี้ว่าพ่อทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรเมื่อพระเจ้าทีฆีติโกศลราชตรัสอย่างนี้พวกเจ้าพนักงานได้กราบทูลดังนี้ว่าพระเจ้าทีฆีติโกศลราชพระองค์นี้ทรงวิกลจริตจึงบ่นเพ้อใครคือทีฆาวุของพระเจ้าทีฆีติโกศลราชนี้พระองค์ตรัสกับใครอย่างนี้ว่าพ่อทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรพระเจ้าทีฆีติโกศลราชจึงตรัสตอบว่าเราไม่ได้วิกลจริตบ่นเพ้อผู้ใดรู้แจ้งผู้นั้นจะเข้าใจภิกษุทั้งหลายแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระเจ้าทีฆีติโกศลราชได้ตรัสกับทีฆาวุกุมารดังนี้ว่าพ่อทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรภิกษุทั้งหลายแม้ครั้งที่สามพวกเจ้าพนักงานก็ได้กราบทูลดังนี้ว่าพระเจ้าทีฆีติโกศลราชพระองค์นี้ทรงวิกลจริตจึงบ่นเพ้อใครคือทีฆาวุของพระเจ้าทีฆีติโกศลราชนี้พระองค์ตรัสกับใครอย่างนี้ว่าพ่อทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรพระเจ้าทีฆีติโกศลราชก็ยังคงตรัสว่าเราไม่ได้วิกลจริตบ่นเพ้อผู้ใดรู้แจ้งผู้นั้นจะเข้าใจภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นพวกเจ้าพนักงานได้นำพระเจ้าทีฆีติโกศลราชพร้อมกับพระมเหสีตระเวนไปตามถนนตามตรอกทุกแห่งแล้วให้ออกไปทางประตูด้านทิศทักษิณแล้วบั่นพระกายเป็นสี่ท่อนแล้ววางเรียงไว้ในหลุมทั้งสี่ทิศทางด้านทิศทักษิณแห่งเมืองวางยามคอยระวังเหตุการณ์ไว้แล้วพากันกลับต่อมาทีฆาวุกุมารรอบเสด็จเข้าไปยังกรุงพาราณสีนำสุรามาเลี้ยงพวกอยู่ยามเมื่อพวกยามเมาฟุบลงจึงจัดหาฟืนมาวางเรียงกันแล้วหาไม้มาสร้างจิกาทานยกพระบรมศพของพระชนกชนนีขึ้นสู่จิกาทานถวายพระเพลิงแล้วประนมพระหัตถ์ทำประทักษิณจิกาทานสามรอบภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชประทับอยู่ชั้นบนปราสาททอดพระเนตรเห็นทีฆาวุกุมารกำลังประนมพระหัตถ์ทำประทักษิณจิกาทานสามรอบจึงทรงดำริดังนี้ว่าพนักงานผู้นั้นคงเป็นญาติหรือคนร่วมสายโลหิตของพระเจ้าทีฆีติโกศลราชแน่น่ากลัวจะก่อความพินาศแก่เราช่างไม่มีใครบอกเราเลยภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นทีฆาวุกุมารเสด็จหลบเข้าป่าทรงกันแสงด้วยความโศกเศร้าพระทัยทรงซับน้ำพระเนตรแล้วเสด็จเข้ากรุงพาราณสีถึงโรงช้างใกล้พระบรมมหาราชวังตรัสแก่นายหัตถาจารย์ดังนี้ว่าท่านอาจารย์ผมอยากเรียนศิลปวิทยานายหัตถาจารย์ตอบว่าถ้าอย่างนั้นเชิญพ่อหนุ่มมาเรียนเถิดเช้ามืดวันหนึ่งที่ฆาวุกุมารทรงเตือนบรรทมทรงขับร้องดีดพินคลอเสียงเจื้อแจ้วอยู่ที่โรงช้างพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชทรงเตือนบรรทมเวลานั้นพอดีได้ทรงสดับเสียงเพลงและเสียงพินที่ดังแว่วมาทางโรงช้างจึงตรัสถามพวกเจ้าพนักงานว่าใครกันเตือนแต่เช้าขับร้องดีดพินแว่วมาทางโรงช้าง พวกเจ้าพนักงานกราบทูลว่าขอเดชะชายหนุ่มศิษย์ของนายหัตถาจารย์คนโน้นตื่นแต่เช้าขับร้องดีดพินคลอเสียงเจื้อแจ้วอยู่ที่โรงช้างพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชตรัสว่าถ้ากระนั้นพวกเจ้าจงพาชายหนุ่มมาเฝ้าพวกเจ้าพนักงานทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วพาทีฆาวุกุมารมาเฝ้าภิกษุทั้งหลายพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชตรัสถามทีฆาวุกุมารดังนี้ว่าพ่อหนุ่มเธอตื่นแต่เช้าขับร้องดีดพินคลอเสียงเจื้อแจ้วอยู่ที่โรงช้างหรือทีฆาวุกุมารกราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าท้าวเธอตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเธอจงขับร้องดีดพินไปเถิดทีฆาวุกุมารกราบทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วปรารถนาจะให้ทรงโปรดจึงขับร้องและดีดพินด้วยเสียงอันไพเราะภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชได้ตรัสกับทีฆาวุกุมารดังนี้ว่าพ่อหนุ่มเธอจงอยู่รับใช้เราเถิดทีฆาวุกุมารทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วจึงได้ประพฤติทำนองตื่นก่อนนอนทีหลังคอยเฝ้าปรนิบัติทำให้ถูกพระอัธยาศัยพูดไพเราะภิกษุทั้งหลายไม่นานนักพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชทรงแต่งตั้งทีฆาวุกุมารไว้ในตำแหน่งมหาดเล็กคนสนิทภายในภิกษุทั้งหลายต่อมาพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชตรัสกับทีฆาวุกุมารดังนี้ว่าพ่อหนุ่มเธอจงทีมรถพวกเราจะไปล่าเนื้อทีฆาวุกุมารทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วจัดทีมรถไว้ได้กราบทูลว่าขอเดชะรถพระที่นั่งเทียมเสร็จแล้วเวลานี้ขอได้ทรงโปรดทราบเวลาอันควรเถิดลำดับนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชเสด็จขึ้นราชรถทีฆาวุกุมารขับราชรถแยกไปทางหนึ่งจากกองทหารเมื่อเท้าเธอเสด็จไปไกลจึงตรัสกับทีฆาวุกุมารว่าพ่อหนุ่มเธอจงจอดรถเราเหน็ดเหนื่อยจะนอนพักทีฆาวุกุมารทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วจอดราชรถนั่งขัดสมาธิที่พื้นดินภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชทรงผ้าพระเศียรบรรทมอยู่บนตักของทีฆาวุกุมารเพราะทรงเหน็ดเหนื่อยมาเพียงครู่เดียวก็บรรทมหลับสนิทขณะนั้นทีฆาวุกุมารได้ทรงดำริดังนี้ว่าพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชนี้แลทรงก่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่พวกเรามากมายทรงช่วงชิงกองทหารพาหนะชนบทคลังอาวุธยุทโธปกรณ์และคลังพืชพันธัญญาหารของพวกเราไปได้ปรงพระชนชีพของพระชนกพระชนนีของเราอีกบัดนี้เป็นเวลาที่เราพบคู่เวรจึงชักพระแสงขันออกจากฝักภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นทีฆาวุกุมารได้ทรงดำริดังนี้ว่าพระชนกได้ตรัสสั่งเราไว้เมื่อใกล้จะสวรรคตว่าพ่อทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรการที่เราจะละเมิดพระดำรัสสั่งของพระชนกนั้นไม่ควรเลยจึงสอดพระแสงขันกลับเข้าฝักตามเดิมภิกษุทั้งหลายแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามทีฆาวุกุมารก็ทรงดำริดังนี้ว่าพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชนี้แลทรงก่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่พวกเรามากมายทรงช่วงชิงกองทหารพาหนะชนบทคลังอาวุธยุทโธปกรณ์และคลังพืชพันธัญญาหารของพวกเราไปได้ปรงพระชนชีพของพระชนกชนนีของเราอีกบัดนี้เป็นเวลาที่เราพบคู่เวรจึงชักพระแสงขันออกจากฝักภิกษุทั้งหลายแม้ครั้งที่สามที่ฆาวุกุมารได้ทรงดำริดังนี้ว่าพระชนกได้ตรัสสั่งเราไว้เมื่อใกล้จะสวรรคตว่าพ่อทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรการที่เราจะละเมิดพระดำรัสสั่งของพระชนกนั้นไม่ควรเลยจึงสอดพระแสงขันกลับเข้าฝักตามเดิมภิกษุทั้งหลายพอดีกับที่พระเจ้าพรหมทัตทรงสะดุ้งพระทัยหวาดหวั่นรีบเสด็จลุกขึ้นลำดับนั้นทีฆาวุกุมารทูลถามพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชดังนี้ว่า ขอเดชะเพราะอะไรพระองค์จึงทรงสะดุ้งพระทัยหวาดหวั่นรีบเสด็จลุกขึ้นท้าวเธอตรัสตอบว่าพ่อหนุ่มฉันฝันว่าทีฆาวุกุมารโอรสของพระเจ้าทีคีติโกศลราชฟันฉันด้วยพระแสงขันณที่นี้ดังนั้นฉันจึงตกใจสะดุ้งหวาดหวั่นรีบลุกขึ้นทีนั้นทีฆาวุกุมารจับพระเศียรของพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชด้วยพระหัตถ์ซ้ายชักพระแสงขันด้วยพระหัตถ์ขวาแล้วกล่าวขู่ว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านี่แหละคือทีฆาวุกุมารโอรสของพระเจ้าทีคีติโกศลราชคนนั้นพระองค์ทรงก่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์แก่พวกข้าพระองค์มากมายทรงช่วงชิงกองทหารพาหนะชนบทคลังอายุยุทโธปกรณ์และคลังพืชพันธัญญาหารของพวกข้าพระองค์ไปมีหนำซ้ำยังปลงพระชนชีพพระชนกชนนีของข้าพระองค์อีกเวลานี้เป็นเวลาที่ข้าพระองค์ได้เจอคู่เวรพระเจ้าพรหมทัตได้ซบพระเศียรลงแทบบาทของทีฆาวุกุมารตรัสอ้อนวอนว่าพ่อทีฆาวุพ่อจงให้ชีวิตแก่ฉันเถิดพ่อทีฆาวุพ่อจงให้ชีวิตแก่ฉันเถิดทีฆาวุกุมารกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่อาจจะถวายชีวิตแด่สมมติเทพได้องค์สมมติเทพต่างหากควรพระราชทานชีวิตแก่ข้าพระองค์ท้าวเธอตรัสว่าพ่อทีฆาวุถ้าอย่างนั้นเธอจงให้ชีวิตฉันและฉันก็ให้ชีวิตแก่เธอดังนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชและทีฆาวุกุมารจึงต่างได้ให้ชีวิตแก่กันและกันจับพระหัตถ์กันและได้สาบานเพื่อจะไม่ทำร้ายกันและกันภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชได้ตรัสกับทีฆาวุกุมารดังนี้ว่าพ่อทีฆาวุถ้าอย่างนั้นเธอจงเทียมรถกลับกันเถอะภิกษุทั้งหลายที่ฆาวุกุมารทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วเทียมรถได้กราบทูลว่าขอเดชะรถพระที่นั่งเทียมเสร็จแล้วบัดนี้พระองค์โปรดทรงทราบเวลาอันควรเถิดท้าวเธอเสด็จขึ้นราชรถแล้วที่ฆาวุกุมารขับราชรถไปไม่นานก็มาพบกองทหารเมื่อเสด็จเข้ากรุงพาราณสีแล้วรับสั่งให้เรียกประชุมอมาตย์ราชบริษัทแล้วตรัสถามว่าถ้าพวกท่านพบทีฆาวุกุมารโอรสของพระเจ้าทีคีติโกศลราชจะทำอะไรแก่เขาอมาตย์บางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะพวกข้าพระองค์จะตัดมือขอเดชะพวกข้าพระองค์จะตัดเท้าขอเดชะพวกข้าพระองค์จะตัดทั้งมือและเท้าขอเดชะพวกข้าพระองค์จะตัดหูขอเดชะพวกข้าพระองค์จะตัดจมูกขอเดชะพวกข้าพระองค์จะตัดทั้งหูและจมูกขอเดชะพวกข้าพระองค์จะตัดศีรษะพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชตรัสว่านายชายหนุ่มผู้นี้แลคือทีฆาวุกุมารโอรสของพระเจ้าทีคีติโกศลราชคนนั้นใครจะทำร้ายชายหนุ่มคนนี้ไม่ได้เขาให้ชีวิตแก่เราและเราก็ได้ให้ชีวิตแก่เขาภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชได้ตรัสกับทีฆาวุกุมารดังนี้ว่าพ่อทีฆาวุคำสั่งที่พระชนกของเธอได้ตรัสไว้เมื่อใกล้จะสวรรคตว่าพ่อทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรพระชนกของเธอตรัสไว้หมายความว่าอย่างไรที่ฆาวุกุมารกราบทูลว่าขอเดชะคำสั่งที่พระชนกของข้าพระองค์ตรัสไว้เมื่อใกล้จะสวรรคตว่าเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวนี้หมายความว่าอย่าได้จองเวรให้ยืดเยื้อดังนั้นพระชนกของข้าพระองค์จึงตรัสไว้เมื่อใกล้จะสวรรคตว่าเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวคำสั่งที่พระชนกของข้าพระองค์ตรัสไว้อีกว่าเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นนี้หมายความว่าเจ้าอย่าแตกร้าวจากมิตรเร็วนักดังนั้นพระชนกของข้าพระองค์จึงตรัสไว้เมื่อใกล้จะสวรรคตว่าเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นคำสั่งที่พระชนกของข้าพระองค์ตรัสไว้อีกว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวรนี้หมายความว่าพระชนกชนนีของข้าพระองค์ ถูกพระองค์ปลงพระชนชีพแล้วถ้าข้าพระองค์ปลงพระชนชีพของพระองค์บ้างคนที่มุ่งประโยชน์แก่พระองค์ก็จะพึงฆ่าข้าพระองค์คนที่มุ่งประโยชน์แก่ข้าพระองค์ก็จะพึงฆ่าคนพวกนั้นอีกเมื่อเป็นเช่นนี้เวรนั้นไม่พึงระงับด้วยการจองเวรแต่มาบัดนี้พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานชีวิตแก่ข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็ได้ทูลถวายพระชนชีพแก่พระองค์จึงเป็นอันว่าเวรนั้นระงับแล้วด้วยการไม่จองเวรดังนั้นพระชนกของข้าพระองค์จึงตรัสไว้เมื่อใกล้จะสวรรคตว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวรภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นพระเจ้าพรหมทัตกาสีราชตรัสว่าน่าอัศจรรย์จริงท่านผู้เจริญทั้งหลายเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีท่านผู้เจริญทั้งหลายที่ขาวุกุมารผู้นี้เฉลียวฉลาดจึงเข้าใจความหมายแห่งคำพูดที่พระชนกตรัสไว้โดยย่อได้โดยพิสดารแล้วได้โปรดพระราชทานคืนกองทหารพาหนะชนบทคลังอาวุธยุทโธปกรณ์และคลังพืชพันธัญญาหารอันเป็นพระราชสมบัติของพระชนกและได้พระราชทานพระราชธิดาให้อภิเษกสมรสด้วยภิกษุทั้งหลายขันติและโสระจะเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระราชาเหล่านั้นผู้ทรงอาญาทรงถือศาสตราวุธการที่พวกเธอบวชในธรรมวินัยอันเรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้จะพึงมีความอดทนและความสงบเสงี่ยมนั้นก็จะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้แน่แม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าอย่าเลยภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าบาดหมางอย่าทะเลาะอย่าขัดแย้งอย่าวิวาทกันเลยภิกษุอธรรมวาทีรูปนั้นก็ยังกราบทูลอีกเป็นครั้งที่สามว่าพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นธรรมสามีทรงโปรดรอไปก่อนขอพระองค์จงทรงขนขวายน้อยประกอบตามสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิดพวกข้าพระพุทธเจ้าจะปรากฏเพราะความบาดหมางเพราะความทะเลาะเพราะความขัดแย้งเพราะการวิวาทนั่นเองพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงดำริว่าพวกโมฆะบุรุษเหล่านี้ดื้อรั้นนักจะทำให้สามัคคีกันไม่ใช่ง่ายแล้วทรงลุกจากอาสนะแล้วเสด็จจากไปทีฆาวุพานวาระที่หนึ่งจบเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตรวาสกทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงโกสัมพีเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังเสวยเสร็จแล้วทรงเก็บเสนาสนะถือบาตรและจีวรประทับยืนท่ามกลางสงฆ์ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าภิกษุมีเสียงดังเป็นเสียงเดียวกันที่จะรู้สึกว่าตนเป็นพานนั้นไม่มีเลยสักรูปเดียวยิ่งเมื่อสงแตกกันก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอื่นพวกเธอขาดสติแสดงตนว่าเป็นบัณฑิตเจ้าคารมพูดได้ตามที่ปรารถนาจะยื่นปากพูดก็ไม่รู้สึกถึงการทะเลาะคนเหล่าใดผูกใจเจ็บว่ามันได้ด่าเรามันได้ทำร้ายเรามันได้ชนะเรามันได้ลักของของเราเวรของคนเหล่านั้นย่อมระงับไม่ได้เลยส่วนคนเหล่าใดไม่ผูกใจเจ็บว่ามันได้ด่าเรามันได้ทำร้ายเรามันได้ชนะเรามันได้ลักของของเราเวรของเขาเหล่านั้นย่อมระงับได้ไม่ว่ายุคไหนในโลกนี้เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรนี้เป็นของเก่าคนเหล่าอื่นไม่รู้ชัดว่าพวกเรากำลังย่อยยับอยู่ณที่นี้ส่วนคนเหล่าใดในหมู่นั้นรู้ชัดความมุ่งร้ายกันย่อมระงับเพราะการปฏิบัติของชนเหล่านั้นพวกคนที่บั่นกระดูกฆ่าลักทรัพย์คือโคและม้าถึงจะช่วงชิงแว่นแคว้นกันก็ยังกลับมาคบหากันได้อีกฉะไหนพวกเธอจึงคบหากันไม่ได้เล่าถ้าบุคคลพึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นปราชญ์ครอบงำอันตรายทั้งปวงได้แล้วพึงมีใจแช่มชื่นมีสติ เที่ยวไปกับสหายนั้นถ้าบุคคลไม่พึงได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเที่ยวไปด้วยกันได้เป็นสาธุวิหารีเป็นนักปราชญ์พึงประพฤติอยู่ผู้เดียวเหมือนพระราชาทรงละทิ้งแว่นแคว้นที่ทรงชนะแล้วประพฤติอยู่พระองค์เดียวและเหมือนช้างมาตังคะทิ้งโขลงอยู่ตัวเดียวในป่าฉะนั้นการเที่ยวไปคนเดียวประเสริฐกว่าเพราะคุณเครื่องความเป็นสหายไม่มีในคนพาลบุคคลนั้นพึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่ทำบาปเหมือนช้างมาตังคะมีความขนขวายน้อยอยู่ตัวเดียวในป่าฉะนั้น273ภาลกะโลนกะคมณกถาว่าด้วยการเสด็จไปภาลกะโลนกะคามเรื่องท่านพระภคุอยู่ณภาลกะโลนกะคามครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ท่ามกลางสงฆ์นั่นแหละตรัสพระคาถาเหล่านี้แล้วเสด็จไปทางภาลกะโลนกะคามสมัยนั้นท่านพระภคุพักอยู่ที่ภาลกะโลนกะคามท่านพระภคุได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงได้จัดที่ประทับตั้งน้ำล้างพระบาทต่างรองพระบาทกระเบื้องเช็ดพระบาทไปต้อนรับเสด็จแล้วรับบาทและจีวรพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธอาสนที่ปูลาดไว้แล้วทรงล้างพระบาทฝ่ายท่านพระภคุถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสกับท่านพระภคุผู้นั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควรดังนี้ว่าภิกษุเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือบิณฑบาตไม่ลำบากหรือท่านพระภคุกราบทูลว่ายังสบายดีพระพุทธเจ้าข้ายังพอเป็นอยู่ได้พระพุทธเจ้าข้าและข้าพระองค์บิณฑบาตไม่ลำบากพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ท่านพระภคุเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์กล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมกถาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จไปทางปาจีนวังสทายวัน274ปาจีนวังสทายคมณกถาว่าด้วยการเสด็จไปปาจีนวังสทายวันเรื่องท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระคิมพิละสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระคิมพิละพักอยู่ที่ปาจีนวังสทายวันคนเฝ้าสวนได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่สมณะท่านอย่าเข้ามาสู่สวนนี้เพราะในที่นี้มีกุลบุตร3คนต่างกำลังมุ่งประโยชน์ของตนอยู่อย่าได้ทำความไม่สงบแก่พวกท่านเลยท่านพระอนุรุทธะได้ยินเสียงคนเฝ้าสวนทูลปรึกษากับพระผู้มีพระภาคจึงได้กล่าวกับคนเฝ้าสวนดังนี้ว่านี่แน่คนเฝ้าสวนท่านอย่าห้ามพระผู้มีพระภาคเลยพระองค์เป็นพระศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วแล้วเข้าไปหาท่านพระนันทิยะและท่านพระคิมพิละบอกว่าพวกท่านจงรีบออกไปพระบรมศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระคิมพิละพากันไปต้อนรับเสด็จพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งรับบาตรและจีวรของพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งปูอาสนะรูปหนึ่งตั้งน้ำล้างพระบาทตั้งรองพระบาทกระเบื้องเช็ดพระบาทพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้แล้วให้ล้างพระบาทท่านเหล่านั้นถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระอนุรุทธะผู้นั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควรว่าอนุรุทธะพวกเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือบิณฑบาตไม่ลำบากหรือพวกพระอนุรุทธะกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์ยังสบายดีพระพุทธเจ้าข้ายังพอเป็นอยู่ได้พระพุทธเจ้าข้าและบิณฑบาตไม่ลำบากพระพุทธเจ้าข้าอนุรุทธะนันทิยะและคิมพิละก็พวกเธอยังพร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดูดนมสดกับน้ำมองหน้ากันด้วยความชื่นบานอยู่หรือพวกข้าพระองค์ยังพร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดุจนมสดกับน้ำมองหน้ากันด้วยความชื่นบานอยู่พระพุทธเจ้าค่ะอนุรุทธะนันทิยะและคิมพิละก็พวกเธอยังพร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดุจนมสดกับน้ำมองหน้ากันด้วยความชื่นบานอยู่ด้วยวิธีใดท่านพระอนุรุทธะกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจารีเช่นนี้พระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์นั้นเข้าไปตั้งเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังในท่านเหล่านี้ข้าพระองค์นั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอเราพึงวางจิตตนไปตามอำนาจจิตของท่านทั้งสองนี้เท่านั้นแล้ววางจิตตนให้เป็นไปตามอำนาจจิตของท่านเหล่านี้แลกายของพวกข้าพระพุทธเจ้าต่างกันก็จริงแลแต่จิตเป็นเหมือนดวงเดียวกันพระพุทธเจ้าข้าฝ่ายท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมพิละก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าแม้ข้าพระพุทธเจ้าก็มีความคิดอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจารีเช่นนี้พระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์นั้นเข้าไปตั้งเมตตากายกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งเมตตาวจีกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังในท่านเหล่านี้ข้าพระองค์นั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าชะไหนหนอเราพึงวางจิตตนไปตามอำนาจจิตของท่านเหล่านี้เท่านั้นแล้ววางจิตตนให้เป็นไปตามอำนาจจิตของท่านเหล่านี้แลกายของพวกข้าพระองค์ต่างกันก็จริงแลแต่จิตเป็นเหมือนดวงเดียวกันพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์เป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันดูดนมสดกับน้ำมองหน้ากันด้วยความชื่นบานด้วยวิธีอย่างนี้แลพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าก็พวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีใจเด็ดเดียวอยู่หรือพวกพระอนุรุทธะกราบทูลว่าพวกข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีใจเด็ดเดียวอยู่พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีใจเด็ดเดียวอยู่ด้วยวิธีใดเล่าพวกพระอนุรุทธะกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าในเรื่องนี้บรรดาพวกข้าพระองค์ผู้ที่กลับจากบิณฑบาตมาถึงก่อนก็ปูอาสนะตั้งน้ำล้างเท้าต่างรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าล้างสำรับกับข้าวแล้วตั้งไว้ตั้งน้ำดื่มน้ำใช้ไว้ผู้กลับจากบิณฑบาตภายหลังถ้ามีอาหารที่เป็นเดนถ้าต้องการก็ฉันได้ถ้าไม่ต้องการก็เททิ้งในที่ปราศจากของเขียวสดหรือล้างในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์เธอเก็บอาสนะเก็บน้ำล้างเท้าต่างรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าล้างสำรับกับข้าวแล้วเก็บไว้เก็บน้ำดื่มน้ำใช้กวาดโรงฉันผู้ใดเห็นหม้อน้ำดื่มหม้อน้ำใช้หรือหม้อน้ำในวัจจุคดีว่างเปล่าก็ตักน้ำตั้งไว้ถ้าเธอไม่อาจทำได้พวกข้าพระองค์ก็กวากมือเรียกเพื่อนมาแล้วช่วยกันตักยกเข้าไปตั้งไว้แต่ไม่ได้บ่นว่าเพราะเรื่องนั้นเลยและทุกๆ5วันพวกข้าพระองค์จะนั่งประชุมสนทนาธรรมตลอดคืนยันรุ่งพวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ด้วยวิธีนี้แลพระพุทธเจ้าข้า